za 1699 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 stycznia, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o Radzie Krajowej Platformy na temat wyborów samorządowych i ingresie nowego metropolity krakowskiego i 11. rocznicy największej katastrofy budowlanej w Polsce. Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej rozmawia od pół godziny o wyborach samorządowych. W sobotę powołamy pełnomocników i przedstawimy koncepcję tak, abyśmy w ciągu kilku miesięcy byli gotowi do wyborów, zapowiadał wczoraj w Olsztynie szef PO Grzegorz Schetyna. Mówił też, tu cytat, mamy informację, że PiS chce przyspieszyć wybory samorządowe. Informacje, które do nas docierają, są bardzo niepokojące. Eliminowanie niezależnych samorządowców, wysoki próg wyborczy, około 10%, niemożność zgłaszania kandydatów niezależnych, a tylko przez partie polityczne i ograniczenie kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do dwóch, wlicza Lidl Platformy. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński we wczorajszej rozmowie z Radiem Kraków mówił, że nie jest brana pod uwagę propozycja przedterminowych wyborów samorządowych. Odbędą się jesienią przyszłego roku. Przekonywał też, że celem zmian w samorządach nie jest eliminacja samorządowców z życia publicznego. To jest zakaz, no tak jak w wypadku prezydenta Rzeczypospolitej. Były dwie kadencje, już więcej nie może być. Może pełnić inne funkcje, na przykład ktoś, kto był wójtem, może być następnie starostą. Według Schetyn takie rozwiązanie wyeliminuje jednak blisko 70% samorządowców wybranych bezpośrednio. Szef PO zaznaczył także, że Platforma będzie współpracować przy wyborach samorządowych z partiami opozycyjnymi, Nowoczesną i PSL-em. Ludowcy w sprawie samorządów są z PO całkowicie zgodni. To jest nieprawdopodobny zamach na samorządność. Samorządność, która oprócz sądownictwa jeszcze jest tym drugim miejscem, gdzie społeczeństwo obywatelskie realizuje się najpełniej, najlepiej. Są tego najlepsze efekty 27 lat przemian. I chcecie to wszystko zmarnować. Tak mówił w śniadaniu polityków Trójce europoseł Jarosław Kalinowski z PSL-u. Teraz w serwisie Trójki o ważnym wydarzeniu w życiu Kościoła katolickiego. Od dziś archidiecezją krakowską oficjalnie będzie kierował arcybiskup Marek Jędraszewski. W Krakowie rozpoczyna się ingres nowego metropolity, który zastąpi przechodzącego na emeryturę kardynała Stanisława Dziwisza. Przenosimy się na Wzgórze Wawelskie, gdzie jest Paweł Pawlica. Pawle, jak zaczęły się te uroczystości? Dosłownie przed chwilą w Krakowie rozbrzmiał dzwon Zygmunta, który ogłosił początek uroczystości. W procesji z budynku wikarówki do katedry arcybiskupowi Jędraszewskiemu towarzyszył kardynał Stanisław Dziwisz oraz nuncjusz apostolski Salvatore Penacchio. Na progu katedry powitali go krakowscy duchowni oraz kapituła metropolitalna. Następnie nowy metropolita udał się do ołtarza świętego Stanisława, gdzie ucałował jego relikwie. Z punktu widzenia prawa kościelnego najważniejszą częścią ceremonii będzie odczytanie bulli papieskiej z decyzją o nadaniu funkcji metropolity krakowskiego arcybiskupowi Jędraszewskiemu. Następnie nowy metropolita otrzyma racjonał, pastorał i zasiądzie na katedrze. W uroczystości uczestniczą władze państwowe i lokalne, m.in. premier, prezydent, ministrowie, posłowie oraz samorządowcy. Dziękujemy, mówił Paweł Pawlica. Do Krakowa będziemy jeszcze dziś na pewno wracać. 11 lat temu doszło do największej katastrofy budowlanej w historii Polski. Zawaliła się hala na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich. Podczas wystawy gołębi zginęło 65 osób, 140 zostało rannych. Wciąż wiele osób przychodzi na to miejsce i wspomina. Byli synowie, moi synowa, brat, bratanek, no ale szczęśliwie uszli, także żyją. No i tak przychodzimy tu co roku znicz zapalić. Jechaliśmy autokarem, odjechaliśmy kawałek i mówimy, hala się zawaliła. No to jak to hala się zawaliła, dach się zawalił w hali? No to żarty jakieś, nie? Są to robi. Dopiero jak zobaczyliśmy ten ogrom w telewizji, dopiero do człowieka to dotarło. W czerwcu zeszłego roku Sąd Okręgowy w Katowicach skazał na 10 lat więzienia projektanta hali MTK Jacka J., uznając go za winnego katastrofy. Wyroki od 3 do 5 lat usłyszeli rzeczoznawca, inspektor nadzoru budowlanego i członkowie zarządu targów. Wykonawcy hali zostali uniewinnieni. Trzy ważne telefoniczne rozmowy ma dziś przed sobą prezydent USA Donald Trump. Będzie rozmawiał z prezydentami Rosji i Francji, a także kanclerz Niemiec. Wczoraj spotkał się w Białym Domu z szefową brytyjskiego rządu Theresą May. Mówili o specjalnej relacji łączącej ich kraje, o wolnym handlu oraz woli wspierania NATO. Poruszyli też kwestię sankcji wobec Rosji. Brytyjska premier uważa, że trzeba je utrzymać. Amerykański prezydent, że za wcześnie o tym mówić. GOP ostrzega przed trudnymi warunkami w górach. Tak jest między innymi w Beskidzie Sądeckim i Niskim. W wielu miejscach szlaki są zawiane. Planując wyprawy do schronisk, korzystajmy tylko z głównych tras. Zaleca Maciej Więcek z grupy Krynickiej GOPR-u.

Mam nadzieję, że będzie cudowny. Proszę dać znać, jak było. Jest 10 minut po godzinie 11. Marta Król jest naszym gościem. Dzień dobry, Marto. Dzień dobry. A ten gwizdek taki w tym utworze? Tak, to jest rejestr piszczałkowy, który postanowiłam wykorzystać akurat w tej piosence, bo tutaj miał dla mnie uzasadnienie. Mhm. No i tak się stało. A Paweł chciał to wyrzucić. Tak, właśnie się przyznałam panu Markowi, że tego gwizdka miało nie być, więc stoczyliśmy taką małą konfrontację z Pawłem Tomaszewskim, który zaaranżował ten utwór, jak i całą płytę. No właśnie, Paweł, opowiedz coś trochę nam o nim. No z Pawłem znamy się już, myślę, że ponad 10 lat. Dotychczas Paweł Tomaszewski grał na moich dwóch poprzednich płytach, a tym razem stworzyliśmy ten projekt, wspólnie podpisujemy go dwoma nazwiskami, Marta Król i Paweł Tomaszewski Grup. Za nim stoi też czołówka muzyków wspaniałych. I bardzo się cieszę, że taki projekt wspólny, piękne aranżacje Pawła, w których się absolutnie odnalazłam, no czuję się w nich rzeczywiście jak u siebie. No a czemu Pawła nie ma z nami dzisiaj? Paweł właśnie jest w trasie koncertowej po Australii i czekam, aż powróci i będziemy mogli tutaj razem wspólnie promować tą płytę. To jeszcze pochwal się, z kim jest w trasie? Nigel Kennedy. Właściwie kilkanaście koncertów myślę, że w tej chwili zagra. No właśnie, Pawłowi zazdrościmy, niech przywozi piękne wspomnienia stamtąd, ale porozmawiajmy o płycie. Ja pomyślałem sobie, kiedy ty dałaś mi znać, że to będzie tribut to The Police, pomyślałem sobie, no a tutaj się okazuje, że Sting nie miał pojęcia, że jest kompozytorem jazzowym, bo właściwie te utwory zostały tak zaaranżowane, że brzmiały jak takie standardy jazzowe. Tak. Rzeczywiście podjęliśmy to ryzyko, bo rzeczywiście wyzwanie duże. Ale naszą intencją było zachowanie ducha wszystkich kompozycji, jednocześnie ukazując zupełnie nowe brzmienie i nowe konwencje, nową instrumentację, aby pokazać głębię tych piosenek. Dla mnie to są piosenki wspaniałe, na których no, nie osiada kurz nieśmiertelny. I na tym nam najbardziej zależało, żeby przelać siebie w te kompozycje, ale nie utracić ducha tych wspaniałych utworów. No tak, ale po te utwory sięgali naprawdę bardzo różni wykonawcy. Wspomnę tutaj, że Every Little Thing She Does Is Magic śpiewał chociażby Michael McDonald, a Roxanne cudownie zaśpiewał George Michael. Tak. Jakim tropem poszliście, żeby nie kopiować tego, co już jest? Przyznam szczerze, że najpierw powstawała aranżacja, więc pomysł Pawła na dany utwór, który pomysł wcześniej mniej więcej ustalaliśmy wspólnie, w jakiej konwencji chcielibyśmy daną kompozycję. I później otrzymywałam gotową aranżację, którą musiałam zaakceptować bądź nie. Zazwyczaj wszystko było dla mnie tak wspaniałe i piękne, że nie miałam zbyt wielu uwag i wszystko przyjmowałam z wielką radością. Więc na pewno ogromna praca Pawła nad aranżacjami, produkcją. A ja szukałam tej drogi, osobistej drogi do interpretacji każdej piosenki. Znaczy wygląda z tego, że Paweł jest fanem grupy The Eagles. Tak mi to brzmi. Trzeba zapytać Pawła. Tak. Sięgnijmy po jeszcze jedną piosenkę. To będzie Walking on the Moon. Walking on the moon, we could be together, walking on the moon. walking on the moon. Some may say I'm wishing my days away. No way. And if it's a price I pay, some say tomorrow's another day. You stay, I may as well play. Walking on the Moon to jest oczywiście Marta Król, Paweł Tomaszewski z zespołem Tribute to the Police. Nowa płyta, która ukazała się premierowo we wtorek. To jest 10 utworów Policjantów i dwa solowe utwory Stinga jednak. Tak. Sięgnęliśmy również po dwie kompozycje już z tej solowej kariery Stinga. Bardzo nam zależało, żeby na płycie znalazły się jak najbardziej rozpoznawalne utwory. I kiedy już zabrakło nam na liście tych największych hitów The Police, to miałam takie marzenie, aby zaśpiewać te dwie kompozycje Stinga, bo bardzo, bardzo są mi bliskie. No ja właściwie bardzo się ucieszyłem, że jest jeden prawie nieznany jego utwór. Znaczy znany oczywiście, bo to przecież tytułowy z koncertowej płyty, ale jednak singlem on chyba nigdy nie był i nie był takim znanym przebojem. Myślę tu o Bring on the Night i ja sobie jego zaznaczyłem na samym początku tak. Do zagrania, poza oczywiście Every Little Thing He Does Is Magic. Co dalej z tym projektem? Będziesz miała koncerty takie, czy nie? No bardzo liczymy na koncerty. Koncert premierowy odbędzie się 22 lutego w Operze Śląskiej. Serdecznie zapraszamy. Miejsce jest przepiękne i w dodatku w moim rodzinnym mieście, Bytomiu. Więc nie może być piękniej. No i liczymy, że na wiosnę ruszymy z jakąś już bardziej konkretną trasą koncertową. Miejmy taką nadzieję. Cały czas pracujemy nad tym. I największa radość to będzie właśnie granie na żywo tych piosenek. No tak, a kiedy Paweł wraca z Australii? W połowie lutego. A, no to już niedługo. To jak się nie rozchoruje? No to tak, bo zmiana klimatu tam z latem, a tu zimą, to jest rzeczywiście najgorszy moment. No właśnie, powiedziałaś o tym, że Bring on the Night to jest taki utwór, który koncertowo można wykorzystać, czyli on powinien na koncercie zabrzmieć jeszcze pełniej i być trochę dłuższy. I myślę, że że musi zabrzmieć dłużej, dlatego że no jest to najbliższy mi, jeśli chodzi o utwory w szybkim tempie nagrane, to właśnie ten jest mi najbliższy, bo w połowie utworu zaczyna się rzeczywiście robić bardzo tanecznie. I myślę sobie, że na koncercie musimy ten moment wydłużyć, bo on jest dla mnie tak wspaniały, to solo fortepianu musi być zdecydowanie dłuższe i myślę, że Paweł sobie na to pozwoli. A co teraz robisz? Jesteś na wakacjach krótkich? Tak, a aktualnie mam ferie zimowe, bo jeszcze uczę w emisji głosu, więc bardzo się cieszę, że mam takie 2 tygodnie dla siebie i mogę się właśnie zająć wyłącznie muzyką i czerpię radość z ukazania się tej płyty właśnie w takim czasie dla mnie swobodniejszym. Muszę zadać to pytanie, gdzie spędzasz ferie zimowe? A spędzam je, panie Marku, bardzo blisko pana rodzinnej miejscowości koło Szatku, gdzie właśnie odwiedziłam moją rodzinę. I uwielbiam tam przyjeżdżać, bo jest to taki mój drugi dom, gdzie chwytam oddech, gdzie spędzam czas z najbliższymi mi osobami. No właśnie, proszę bardzo, Szadek. Dobre miejsce do spędzania ferii. Marta Król, Paweł Tomaszewski Group, Tribute to the Police. Mówiłem ci o tym, że kiedy dowiedziałem się, że to taka płyta będzie, to trochę miałem pietra, ale nie, niepotrzebnie, bo naprawdę dźwignęliście pięknie i jest to taki album, którego chce się słuchać jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze bardzo raz. Bardzo się cieszymy. Ja też rzeczywiście podjęłam ryzyko. Świadoma tego, że jest wysoko postawiona poprzeczka, bo piosenki są znane nam wszystkim i myślę, że lubiane. No więc tym trudniej. Tylko, że ja bardzo lubię podejmować ryzyko w życiu i w muzyce też. I myślę, że było warto. Dla mnie bardzo, bardzo duży krok taki rozwojowy muzycznie, bo szukanie drogi do tej interpretacji nowej było właśnie takim krokiem milowym znowu naprzód, jeśli chodzi o rozwój i wrażliwość i po prostu rozwój muzyczny, wokalny, techniczny na wielu płaszczyznach. Dziękuję ci bardzo za wizytę w naszym studiu. Naszym Dziękuję gościem bardzo. Była Marta Król. Polecamy państwu Tribute to the Police, Marta Król i Paweł Tomaszewski. No i ten Bring on the Night na zakończenie. Dzięki. Dziękuję. Passed me by. The evening spreads its sail against the sky. Waiting for tomorrow, just another day. God beat yesterday. Goodbye. Question mark hangs above my head there in the dark. Can't see for the brightness, it's staring me blind. God beat yesterday. Goodbye. Bring all the night. I couldn't spend another hour of daylight. Bring all the night. I couldn't spend another hour of daylight. Bring all the night. I couldn't spend another hour of daylight. Bring all the night. I couldn't spend another hour of koniecznie proszę się wybrać na koncert. Będzie dłuższa wersja Bring on the Night. Marta Król z nowej płyty. 29 minut po godzinie 11. James Arthur. You laugh at all the jokes, even the ones you know. Funny, I'm doing that too. Alone in a crowded room, the one string that's out of tune. Trust me, I feel like that too. Let me love the lonely part of you. Let myself by saving you. Let me love the lonely part of you. Lighthouse without the lights, you smile without your eyes. I know, 'cause I do that too. Your own worst enemy, you think that no one sees. I do, 'cause I'm like that too. Let me love the lonely out of you. Let me love the pain you're going through. I think I'll set myself by saving you. Let me love the lonely out of you. Myself by saving you. Let me love the lonely out of you. Wspominałem o tym w tonacji, że jeszcze jedna taka ładna piosenka na tej nowej płycie Jamesa Artura, Let Me Love the Lonely. No i to właśnie jest ten utwór. Za 28 minut godzina 12, to raz jeszcze sięgam po płytę Walking on Cars. Are you gonna lead your love down? Love down? Are you gonna lead your love down?

so long, but I'm moving on. I wanna get a new girl, or something I can do, girl, to try to get me through, girl, 'cause I'm moving on. I'm moving on, and I'm moving on. I'm moving on, and I'm moving on. Consider me as good as gone, 'cause I'm... Żebym tylko się nie pomylił, bo do trzech razy sztuka. Moving on and getting over. John Mayer z nowej płyty. Nowa piosenka w zestawie do głosowania na listę. Polecam. Wczoraj Piotrek się ucieszył niezłym debiutem Norry Jones, Flipside. A ja z tej ostatniej płyty wybieram Sleeping Wild. Getting late, I'll be on my way. Seems that you have nothing left to say. But now that you have had a few words that were lost, Jones, Sleeping Wild. Za 16,5 minuty 12 wspominałem coś o walentynkach. No właśnie dostałem piosenkę, która nosi tytuł Czerwone Serce. To Poets Corner i Krzysztof Napiórkowski. Serce ręcznie malowane, a na nim uśmiech twój. Takich owoców, które dają siłę i moc, jak najwięcej chcę mieć, codziennie kładź się. Serce, serce, serce malowane, ceramiczne w ogniu. zapalony, dawno tobie darowałem je. Przede mną czerwone serce, ręcznie malowane, a na nim uśmiech twój. Takie uśmiechy, które koją smutek i ból, jak owoce co dzień na sercu leżą. Serce, serce, serce malowane, ceramiczne, w ogniu wypalane, dawno tobie darowałem je. Dywanik nam kupiłaś ty i teraz mam, może ktoś powie mi, dlaczego jedno serce tu, serce tam. Marek Napiórkowski na gitarze, Krzysztof Napiórkowski przy mikrofonie. Zakątek poetów, Czerwone Serce, to ta właśnie piosenka za 13 południe. Przy okazji urodzin Seweryna Krajewskiego wspominałem taki utwór Bądź wśród nas i mówiłem, że wersja z lat 70. zdecydowanie bardziej mi się podobała niż ta, do której wtedy dotarłem z płyty Lubię ten smutek i dotarłem do tej wersji z lat 70. Ciekawe, jak to się będzie miało do tej następnej. Ty bądź, bądź wśród nas.